Pia ikafafanuliwa ibara hiyo kwamba ukamilifu wa ikhlasi ya nia katika kutafuta ilmu kumekusanya mambo manne. Jambo la kwanza lilikuwa ni nini? Yule anayetafuta elimu akusudie kwamba kutafuta kwa elimu ni kufuata na kutekeleza amri ya Allah tabaraka wa taala. Na jambo la pili, antanwi bidhalika hifdhu shari'ati Allah, akusudie mtu kuihifadhi sheria ya Allah. Na jambo la nne, antanwi bidhalika himayatu shari'ati wa ad-difaa 'anha, kusudie kuihami sheria na kuitetea kwa wale wavurugaji na waharibifu wa dini, kama walivyokuwa ulama wakubwa tangu wakati wa mtume mpaka sasa. Na sharti la nne au jambo la nne, mtu akusudie itibai shariata Muhammad, akusudie kuifuata sheria ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Haya yalikuwa ni mambo yalikuleta ukamilifu wa ikhlas. Kisha Sheikh alitaja faida juu ya kulazim ikhlas, mtu aichunge ikhlasi yake, nia yake isiwe ni kwa sababu ya kupenda kujionyesha kwa watu au tafawuku ala al-aqarani au kuwashinda jamaa zake wa karibu, lakini pia vile vile akajalia kutafuta elimu sulaman li aghradi au a'radi, kwamba kutafuta elimu itakuwa ndio ngazi ya kuendea makusudio yake fulani au malengo yake fulani. Min jahin, kuna kutaka madaraka au mali au kutafuta mali na yeye awe katika matajiri, au ta'dhimin au kutafuta ukubwa, au sumaatin au kutafuta kujionyesha kwa watu kujulikana, au talabi mahmadatin au kutafuta sifa tu, au sarafi wujuhi nnas ilaika au kuzihamisha kuwafanya watu wawe ni wenye kukutazama na kukuangalia. Fa inna hadhihi wa amthalaha idha shabat an-niyya, haya yaliyotajwa na mfano wake yanapoimbatana na nia yako, afsadatha, inakwenda kuiharibu nia, na nia inakuwa tena haina ikhlas wala haikusaidii. Wa dhahabat barakatu al-ilmi, na baraka ya elimu pia inapotea. Yani nia yako ikiharibika na ikhlasi yako ikiharibika, baraka ya ilmu inapotea. Walihadha yata'ayyanu alayka an tahmiya niyyataka min shawb al-iradati li ghayri Allah ta'ala bal wa tahmi al-hima. Kwa haya basi inakubainikia wewe na kukupelekea kwamba uihami na kuitetea nia yako kuna kwa mambo ambayo yatakuja kuiharibu, kuna kwa matakwa yanayojitokeza yakawa ni kinyume na anavyotaka Allah tabaraka wa taala, bali uihami nia yako na kuilinda isije ikaharibika. Walil ulamai fi hadha aqwalun wa mawaqifun bayantu tarfan minha, wanawachuoni katika mlango huu wana maneno mengi na misimamo ambayo nimebainisha kiasi kidogo. Fil mabhath al-awwal, katika sehemu ya kwanza min kitabi ta'alim. Wa yuzadu alayhi nahy al-ulama al-tubuliyat, pia wanawachuoni wanazidisha, wameendelea wamezidi kukataza katika mambo ambayo yanaitwa at-tubuliyati. Tubuliyati ni nini? Hiya al-masail allati yuradu biha ash-shuhra, ni yale masala ambayo watu watafutia umaarufu,

fakhudhuhu wa ma la fala tattabi'hu nafsak. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, ama ikiwa hii mali anayokupatia mtawala ni nasiha, yani ni zawadi tu kutolewa ambayo haina malengo maalum. Mathalan kiongozi mtawala msema inshallah mimi nafungu niloliandaa kwa ajili ya viongozi wa dini, sawa, alafu akagawa pasina wewe kuwa umepewa nafasi maalum, mgao tu umepita, basi hiyo uweze kuchukua, na wewe hukuomba wala hujaonyesha kijitamaa fulani cha kujikurubisha kujisogeza sogeza kwa watawala. Lakini imetokea tu kwamba mathalan kiongozi mmoja akasema na wahitaji maimamu au nataka nitembelee misikiti, alafu kila msikiti akaenda kumwachia imamu fungu. Hiyo imekuja tu yenyewe, hiyo ruhusiwa kuchukua kwa sababu mmepewa wengi, kwa hiyo itakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka zingine. Akasema Sheikh Ibn Uthaymeen ya kwamba wala miyakun yakbal alhadiya, hakuwa anakubali zawadi nani? Sufiani. Liyabia dinahu, ili kuja kuiharibu dini yake kwa sababu ya hiyo zawadi. Faqad qala an-nabiyyu, msema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kumwambia Umar, al-mtume alimwambia Umar, ma jaaka min hadha al-mali, kitakachokujia katika mali hii, wa anta ghayra musharrafin, na wewe hukuwa ni muhitajia, maana hukuomba, hukujitamanisha, hukujisogeza sogeza karibu, hukutoa ishara zozote, wala sailihi, wala hukuwa ni mwenye kuiomba hiyo mali, fakhudhu, pokea utakacholetewa, wa mala fala tattabi'hu nafsak, na kinyume na hivyo usipeleke nafsi yako kuelekea huko, usijisogeze sogeze ukaonyesha vijiishara vya wewe kujikurubisha mbele kwa watu hawa, kwa sababu watu hawa endapo wewe utakuwa karibu na wao ni rahisi kuiharibu dini yako. Wa gharabu Sufyan rahimahullah, na lengo la Imam Sufyan katika maneno haya, na huyu ni Sufyan Thawri, lengo lake Sheikh anasema, wa min dhalika at-tahdhiru min hadha wa tabkitu nafsi wa tabkitu nafsahu ala ma sabaqa. Kwanza maneno haya kwa Sufyan ni kutahadharisha umma, kuwatahadharisha Waislamu na kuwatahadharisha viongozi wa dini kujibembeleza kwa watawala na kujikurubisha kwa sababu ya tamaa ya yale waliokuwa nayo watawala, lakini pia kuinilia nafsi yake kwa yale aliyomtangulia yeye, pia aliyomtangulia Sufyan Thawri alipokea zawadi kutoka kwa mtawala baada ya kuwa Allah kamtunuku fahamu ya Qur'an. Alipopokea ile zawadi, fahamu ya Qur'an ikapotea, kapata hasara. Tufahamiane vizuri. Kwa na watahadharisha na wengine, mtakapoingiza dunia kwenye fikra zenu, basi ikhlasu yenu itaharibika na baraka ya ilmu itapotea. Fastamsaka rahimakallah. Sheikh anasema fastamsik rahimakallah ta'ala, shikamana na ikhlas, Allah kurehemu. Ewe kijana unayetafuta ilmu, ewe Muislamu unayetafuta ilmu, shikamana na ikhlas. Ikhlas ni kitu muhimu sana, itakasishe nia yako kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, bil urwati alwuthqa, na kamba iliyo madhubuti, na urwati alwuthqa ni la ilaha illa Allah, ndio ikhlas. Min hadhihi shawaibi, kunako vipengele hivi ambavyo vimezungumzwa vinavyoharibu ikhlas. Bi an takuna, uwe wewe ma'badhlul juhdi fil ikhlas, ni pamoja na kuongeza juhudi katika ikhlas. Shadidul khawfi min nawaqidhihi, uwe ni mtu muoga sana na yale mambo ambayo yanaharibu ikhlas. Hizi karatasi zilikuwa chache, mbona ngine hawana karatasi? Ni zile za wiki ijayo iliyopita.

wa huwa as'adu an-nas bi shafa'ati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maana yake ni kwamba atakayesema la ilaha illallah na ili hali ameitakasa ndani ya moyo wake, basi mtu huyu ataingia peponi na atakuwa ni mtu mwema mtu huyu kuliko watu wengine na wakaribu zaidi kupata shafaa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadha mathalun adhim, huu ni mfano mtukufu na ni mfano mkubwa. Naihatu thukula allati faqadat walada, allati faqadat waladaha hadhihi tabki bukaan min alqalbi wa naihata almustajira ma yu'athiru nawhiha wala bukaiha li'annaha tastani'u albuka. Anasema mfano uliotolewa hapa na mzazi wa Umar ni mfano mkubwa sana. Huyu uliaji wake ni uliaji kwa ajili ya hofu ya Allah. Uliaji huo unatoka moyoni na zile nasaha zinatoka moyoni. Hivyo zinawaathiri wenye kusisikiliza kwa sababu zinatoka moyoni. Wanaokwambia kinachotoka moyoni kinaingia moyoni. Moja kwa moja hakina pazia. Ama yule katika upande wa ajira anapotaka kuwaathiri watu, basi utamwona mwenyewe ndio anaanza kulia. Sieleweka vizuri. Lakini uliaji wake wa kutengeneza, mmoja uliaji wa kutengeneza, nyie hamjawahi kutoka kwenye kwenda kwenye makongamano majitimai mkaona maamili wanavolia? Alangalia uwanja mara nadhi sasa vipi? Basi analia huyo mwambie, kama utaona wewe wajilize tu, afu ikhlasi tutokea huko huko tu. Ah, inakuwaje sasa? Yaani wewe uanze kulia tu, alafu uko katikati ya kulia wakishaitikia wengi huku, ikhlasi ndio nafanya sasa? Inakuja, yani walazimisha kuleta kwa nguvu. Kwa sababu uliaji huo wa kutengeneza sio, huo ni uliaji usiokuwa na athari. Uliaji mtu aliye kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Walakin mathalu hadha alkalam, mfano maneno haya alladhi yuradu an as-salafi yajibu an nahsina dhanna bihim, maneno kama haya ambayo yanatoka kwa salafi inatakikana tuwekee dhana nzuri kwa wao masalafi, kwamba si watu waliokuwa na tabia ya kujiliza, la, bali kwa ni watu wanalia kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na hofu ya Allah kwao ni kwa kubwa, hali ambayo ilipelekea watu wakisikiliza nasaha zao pia na wao wanalia. Wa annahum la yuriduna bidhalika madaha anfusahum, wala wao walikuwa hawakusudii kwa hayo kuzitakasa na kuzisifu nafsi zao. Wa innama yuriduna bidhalika hathu nnasa ala alikhlasi niyya, walikuwa wanakusudia kuwahimiza watu katika ikhlasi kutakasa nia zao. Walbu'du anir riyaa wa ma ashbaha dhalik, na kujiweka mbali na riyaa na yale yanayofanana na hayo. Ndio lilikuwa lengo lao masalaf. Wa illa la kama si hivyo, la kana hadha tazkiyatun linnafsi wadhiha, itakuwa ni mtu kujitakasa nafsi yake kuko wazi. Pale ambapo kaulizwa na mtoto wake, baba, mbona wewe ukitoa mawaidha watu wanalia sana na wengine wakija kutoa watu hawalii? Baba anamwambia ni tofauti, mtu anayebeba mzigo kwa ajili ya Allah na anajituma kwa ajili ya Allah na anatoa nasaha kwa ajili ya Allah ni tofauti na mtu ambaye anatoa nasaha kwa ajili ya ajira. Kwa hiyo anaonyesha kwamba yeye anafanya kwa ajili ya Allah na mzigo aliobeba ni mzito kwa ajili ya Allah. Hivyo maneno yake yanatoka moyoni na yanaingia kwenye nyoyo za watu na watu wanalia. Na moyo ukilainika ndio unapelekea macho kutoa machozi. Moyo ukiwa mgumu watu watalia, wewe unacheka tu. Nakumbuka wakati nilikwenda Hija, khatibu ametoa hutuba mpaka analia. Nilikuwa na daktari mmoja pembeni yangu, baada ya sala anambia, sasa kwa nalia nini sasa? Anambia sasa sio tu hutuba, afuna za kulia, sasa nalia nini sasa? Umeona nyoyo ziko tofauti. Wakati wale watu walikuwa wanaielewa ile hutuba, kama machozi hayakuwatoka, basi nyoyo zao zisha tayari zisha lainika, imbaki ya kulia tu.

ya mtume alipovaa na wewe unapenda kuvaa. Sio leka vizuri. Unasema Sheikh ya kwamba fil kalami, pia katika maneno, hata fil khati, hata katika kuandika, waona mtu aniingilize tu ile khati ya mpenzi wake. Asema Sheikh, nahnu nadhkuru ba'd at-talaba zamanuna kanu yuqalliduna Sheikh Abdurrahman ibn Sa'di ibn Sa'di fi khatihi. Sasa tukumbuka sisi baadhi ya wanafunzi katika zama zetu walikuwa namuingilizia kuandika Sheikh Abdurrahman Nasr al-Sa'di, yani Sheikh wake, anasema Sheikh Ibn Uthaymeen, walikuwa baadhi ya wanafunzi walimuingilizia khatu Sheikh yule mapenzi tu, zama anna khatahu, wakidai kwamba ndio khati ya Sheikh rahimahullah, lakini hadha dhaif, kini si kweli. Simeka vizuri. Ila kitu gani kimepelekea hivyo? Lakini min shiddati mahabbatihim lahu qalladuhu. Ni kwa sababu ya mapenzi ya kumpenda Sheikh ndio watu wamemjilizia. Fal insanu kullama ahabba shakhsan hawala an yakuna mithlahu fi khisali. Mwanadamu kila anapompenda mtu basi huwa yajitahidi awe mfano wake katika baadhi ya mambo yake, kwamba hebu mimi niwe kama fulani, niwe kama fulani, kwa yale mapenzi ya kumpenda yule fulani. Tufahamiane vizuri. Sheikh anamalizia katika asema bil jumla, na kwa mkusanyiko wa yote haya, fahadha aslun hadhihi alhilya, huu ndio msingi wa kitabu hiki. ويقعان منها موقع تاج في الحلة. Na misingi hii miwili inasimama katika kitabu chetu hichi na katika adabu hizi za mwanafunzi, yani mwanafunzi akijipamba na adabu hizi mbili, basi ni sawa sawa na mtu aliyevaa taji katika pambo alilovaa katika mwili wake. Kwa hiyo mwanafunzi atakiwa avae taji la nini? Taji la mwanafunzi ni taji la nini? Taji la ikhlasi na mahabbatullahi wa rasuli. Taji la ikhlasi na mapenzi ya Allah na mtume wake. Mapenzi ya Allah na mtume wake ndio yanakupelekea kumfuata mtume. Mapenzi ya Allah na mtume wake yanapelekea wewe kupata nini? Mutabaa. Faya ayuha tulabu, enyi wanafunzi, ha antum haulai tarabbaatum lidars wa taallaqtum bi anfusi alilm talab alilm fawsiikum wa nafsi bi taqwa Allah ta'ala fi sirri wal alaniya fahiya aludda wa hiya almahbat alfadail wa matanazzal almahamid wa hiya mab'ath alquwwa wa mi'raj as-sumu ورابط الوثيق على قلوب في فتن عن الفتن فلا تفرطوا. شيخ ينسيما أيني ونفونزي فيا أيها الطلاب أيني ونفونزي ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس نيني أمباو منكو تياري كو جيلي يكبكي مصومو منكو تياري كو جيلي يكسوما منكو تياري كو جيلي يكشكو علمو وتعلقتم انفس وتعلق وتعلقتم بانفس بانفس علق طلب العلم نمكفungamanisha kwenye nafsi zenu kitendo cha kutafuta elimu. Mimi nitasafiri, nitatoka hapa mpaka kwenda ngambo na kwenda kutafuta elimu, nitatoka hapa mpaka mahala fulani kwenda kutafuta elimu, nitatembea usiku, nitatembea kwa miguu, nitatembea kwa baisikeli, lakini nitakwenda kutafuta elimu. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله نكوسيني ني ونفوزي نبي أن يوصي نفسي يانغو مشيني الله تبارك وتعالى كونيني كسباب كتك كمت الله في سر والعلانية كتك سير نظاهر فهي العدة ديو كيجينجي كيكوبوا وهي مهبط الفضائل نديو مبرموك وفضل زوتز الله ومتنزل المحامد نكترمك بصفه مبالي مزوري ينكبندجه وهي مبعث القوه

an yuhibbaka Allah ni ishara kwamba jambo namna lilivyo na kadri litakavyokuwa katika kumfuata kwa mtume utaishia kupendwa na Allah. Uzuri ulioje wewe kupendwa na Allah tabaraka wa taala. Naam jamaa, wasemaje Allah akikupenda nafasi yake iko kubwa kiasi gani? Hadha huwa thamara, haya ndiyo matunda. Matunda ya nini? Matunda ya kumfuata mtume ni kwa nini? Kupendwa na Allah. Na shauku kupendwa, na shauku kupendwa, ulipendwa na nani? Nani shauku kupendwa? Wewe ushapendwa na nani? Watakuna chono? Nini? Au hamjanielewa kiswali changu? Nani shauku kupendwa? Ala? Bora niwachanganya kidogo. Sawa tatizo wenu mkiambiwa kupendwa bila hamisha pale. Na mshabada na mazungusha mpira wa pande wa pili. Wewe ushapata rafiki yako anayekupenda. Namna alivyokuwa karibu na wewe, namna alivyokusaidia, namna alivyokushughulikia, namna alivyokusimamia. Halafu mpaka watu wanashangaa, wewe jamaa utoka jasho lote ili kwa nini? Sheikh jamaa mimi nampenda sana huyu. Sijuzi mliona watu wanaopenda au hamkuwaona? Hamkuwaona watu waliopenda juzi? Juzi wakati wa kampeni, mtu hali Leo ataingia hapa saa 10. Yeye saa 1 alfajiri tayari shafika. Tena narukaruka, yeye yuko wapi? Yuko wapi? Au si? Watu mpaka masauti yanakera. Sauti inakauka kabisa, anakunywa maji na kauka, anakunywa na kauka. Wapi sasa? Itatoka hivyo hivyo kwa nguvu tu. Inakauka mpaka inaanza upya. Hawa ni wanadamu tu. Sawa jamani? Yaani huo mfano uchukulie, ndio wanadamu wakikupenda wanakuwa hivi. Wako tayari kupigwa kwa ajili yako, wako tayari kuuliwa kwa ajili yako. Mapenzi tu. Anaambia Allah akikupenda anakuacha. Eh? Jambo kubwa sana jamani. Wallahi mapenzi ambayo tunatakiwa tuyatafute kwa juhudi kubwa sana. Lakini yanapatikana kwa njia nyepesi sana. Kufuata mtume tu. Allah anakupenda. Sasa jiulize, kumfuata mtume kwepesi au kugumu? Kumfuata mtume kwepesi au kugumu? Sikilizia wewe karibu na jamaa zako wa sunna ndio utajua kama kwepesi. Chomoka ukae pembeni kidogo. Alafu ambie mfuate mtume hapo sasa. Hapo zikatolewa nafsi yao. Uweza kufa wewe. Au sasa? Kwa hiyo mapenzi ya Allah yanathibiti kwa mtu kumfuata nani? Kumfuata mtume. Wa huwa al-maqsudu. Na hayo ndio makusudio. Li an tuhibba Allah, wewe kumpenda Allah, li anna kulla al-insani yad'i dhalika. Kwa sababu kila mtu anadai kwamba anampenda Allah. Kila mtu anadai anampenda Allah. Wa rubbama yakunu dhahiru kama habbat Allah. Na huenda kweli dhahiria yako inaonyesha wewe unampenda Allah. Dhahiria yako inaonyesha hivyo. Lakini fi qalbika shay, lakini ndani ya moyo wako kuna kuona kitu kingine. La yaqtadi anna Allah yuhibbuk, jambo hili halipelekei kuonyesha kwamba Allah anakupenda. Fatabika ghaira haslin ala thamara, unabakia kuwa ni mtu usiyekuwa na mafanikio ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Ibn Uthaymeen asema sadaqa rahimahullah wa afa an, amesema kweli Sheikh, Allah mrehemu na Allah msamehe, Allah mhifadhi. Wayadullu ala dhalika qawluhu ta'ala, inajulisha hili kauli ya Allah inasema, ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, enyi mloamini mkimcha Allah, Allah atakufanyeni ufumbuzi wa mambo yenu. Usia wake Sheikh ametuhusia kumcha nani? Kumcha Allah. Ni kweli Allah anasema in tattaqullaha, ikiwa mtamcha Allah, yaj'al lakum furqana tufarriquna bihi baina al-haqqi wal-batil, Allah atakupeni upambanuzi mtakaoweza kupambanua baina ya haki na batili. Wa baina dhurri wan nafi', Allah atakupeni upambanuzi wa kuweza kupambanua baina ya madhara na manufaa. Hapa tukifanya hivi tutaharibikiwa. Wa baina ta'ati wal ma'siyah, Allah atakupeni muweze kupambanua baina ya ta'a na ma'siyah. Wa baina awliya'illah wa a'da'illah, mtaweza kupambanua baina ya maadui wa Allah na vipenzi wa Allah. Ila ghairi dhalika, na zaidi ya hayo. Wa taratan yahsulu hadha alfurqan wasilatu alilm biwasilati alilm, na wakati mwingine upambanuzi huu ambao mtapewa kwa kumcha Allah ni njia ya nyinyi kusoma, mtakuwa wepesi wa kusoma, wepesi kwa pesa wa kuifuatilia ilmu, wenye mapenzi ya kuhudhuria durusi za ilmu. Yaftahu Allahu ala al-insani min al-ulum, Allah tamfungulia mwanadamu sehemu kubwa ya elimu. Wa yusra lahu tahsilaha akthar mimman la yattaqi Allah, na Allah anamfanyia wepesi kuipata elimu kubwa tofauti na yule asiyemcha Allah. Ngoza kuwa wewe na mwenzako darasa lenu moja, au sio? Na mmesoma shule moja, darasa moja, shule moja, mwaka mmoja, mlipotoka pale mko tofauti kiasi, mkikaa nyote sehemu. Kwani ah, jamaa huyu kasoma kweli huyu? Waulize watu. Yes, eh, kasoma huyu, niko na darasa moja. Ah, afadhali hata mimi bwana. Au hamjai kuona? Kwa hivyo ile takwa ya mtu ya kumcha Allah humpelekea Allah, humpelekea mtu Allah akamfungulia ufahamu wa ilmu, wepesi wa kuipokea ilmu na uwezo wa kuhifadhi ilmu. Wa taratan yahsul lahu hadha alfurqan bima yulqihi Allah fi qalbihi min alfarasa, na huku kumcha kwake Allah wakati mwingine kumpelekea mtu Allah akampa furqani hii, akamwekea mtu huyo kwenye moyo wake heshima ya ajabu. Wewe unaweza kusema na yule akasema, lakini la mwenzako linakuwa kubwa kuliko la kwako, kwa sababu ya kumcha nani? Kumcha Allah. Tujitahidini kumcha Allah, sawa jamani? Tujitahidini kumcha Allah. Fattaqullaha wa yuallimukumullah, mcheni Allah, Allah atakufungulieni ilmu, atakufundisheni. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam in yakun fiikum muhaddithuna fa Umar, mtume aliwaambia masahaba zake, ikiwa kwenu nyinyi kuna watu wa kweli wa mazungumzo, na mazungumzo yao akisema yanathibitika, basi ni Umar. Hii ni hadithi iliyopokelewa na Imam al-Bukhari. Sogea. Hii ni hadithi iliyopokelewa na Imam al-Bukhari, kama alivyoeleza Imam al-Bukhari pia Imam Muslim katika sahihi zao na Ibn Hajar katika Fath al-Bari, kwa tamko limekuja la qad kana fi man kana qablakum min bani Israila rijalun yukallimuna min ghairi an yakunu anbiya fa in yakun fi ummati minhum ahadun fa Umar. Kulikuwa na watu katika bani Israila, watu waliokuwa kabla yenu, watu wanapewa maneno na Allah na sio manabii. Allah anawafungulia kwa ile takwa waliokuwa nayo ya hali ya juu. Ikiwa katika umma wangu wapo, basi ni Umar. Katika umma wangu kama wapo, basi ni nani? Mara nyingi Umar hataki toa ushauri kwa mtume, anateremka aya na kuja kuunga mkono. Akitoa ushauri kwa mtume, akitoa rai kwa mtume, inakuja aya inaunga mkono. Umar ibn Khattab. Lakini kwa nini? Kwa sababu ile takwa aliyokuwa nayo. Kwa hiyo fa Allahu ta'ala yaj'al liman ittaqahu farasatan yatafarrasu bihi fatakuna muwafiqan lis-sawab. Allah anampa mja atakapokuwa katika takwa yake, Allah anampatia farasa. Yaani anakuwa ni mtu mwenye heshima, ni mtu mwenye uwezo,